thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Έλα, πάμε να ρίξουμε επίπεδο, παιδιά. Νιώθω πολύ χαμηλού επίπεδου. Καλησπέρα, φάρμα των ζώων. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Πιο χαμηλά, μπορείς ακόμα πιο χαμηλά. Αυτό θα είναι το σύνθημά μας. Πάει λίγο Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα πρώτα απ' όλα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτες από όπου και αν μας ακούτε. Είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε live, είτε κονσέρβα. Εγώ, γιατί έχω πιο χαμηλά τα μικρόφωνα από ό,τι θα έπρεπε. Ο Κωνσταντίνος προετοιμάζεται για την αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Για την οποία μας προειδεάζουν τα γνωστά φερέφωνα παύλα παρκετέζε της κυβέρνησης. Μπορώ και εγώ να ρίξω επίπεδο. Αφού θα το πάμε εκεί. Ζάβαλο, θα Ναι. Ότι κάτι θα πει και για τα social media και λίγο το editorial της καθημερινής, ότι πρέπει να μπει ένα δημοκρατικό ανάχωμα σε αυτό που γίνεται. Λίγο έχει γράψει ο Μαυρίδης, ένας ακόμα εκεί πέρα στο Liberal περίεργος. Μια επιπεδάρα, να. Ο Ισότη Τριανταφύλου και κάποιος ακόμα που ξεχνά. Ο Παπαχρήστος που λέει να το δείτε. Είναι πολύ θυμωμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θα πει πράγματα τα οποία θα συζητηθούν για πολύ καιρό. Ξέρετε που θα μπορούσαμε να γράψουμε το θυμό του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ρίξτε το. Θάνο, τι επίπεδο είναι αυτό? Ναι. Δηλαδή, είμαστε εκεί. Δηλαδή, προσπαθεί τώρα ο Παπαχρήστου να κρατήσει ένα επίπεδο και πετάγεται τώρα το κάθε τρόλ του διαδικτύου, τα 060 του ΣΥΡΙΖΑ, της Κουμουνδούρου, του Ισκοδράτου, του The Press Project. Και λέει αυτά που λέει. Θέλω να παίξει το ηχητικό αυτό στη Βουλή. Νου δου παιδεραστές. Θέλω. Αποκλείεται να μην αναφερθεί στα tweet του Βαξεβάνη. Στο tweet του Βαξεβάνη, ένα είναι, που θα κατατεθεί και στα πρακτικά. Επομένως, γιατί να μην κατατεθεί και μια δικιά μας εκπομπή σε στικάκι? Γιατί να μην κατατεθεί η ανασκόπηση? Να φτάσει μια σατυρική εκπομπή εκεί που δεν έφτασε καμία άλλη. Εντάξει, έφτασε λίγο που χρησιμοποιήσε ο Βαρουφάκης μια φράση της εσωτερικής εκπομπής, την αριστεία της κομματικής αναρρίχησης. Κύριε Πρόεδρε, εδώ, του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, εδώ, να σας διαβάσω από μια εκπομπή που παίζει στο YouTube. Τώρα τι βλέπουν τα παιδιά μας? Ιδεολειπτικά γουρούνια, νεοφιλελεύθερα κατά κάθια μας, λέει, κύριε Πρόεδρε. Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ τα στηρίζετε αυτά. Και θα δείξει και το ντοκουμέντο, θα έχει εκτυπώσει τη φωτογραφία που έχουμε οδηγία στο τυχοκολλημένη στο The Press Project, ότι πρέπει να αναφερόμαστε μόνο με αυτά. Λοιπόν, το νουδού παιδεραστές, νομίζω ότι καταλαβαίνω δηλαδή την ταραχή. Εγώ έχω λίγο προκλητικές θέσεις σε σχέση με αυτό. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός υπέτειος για την πτώση του επίπεδου του πολιτικού διαλόγου. Πολύ προκαλείς αυτή τη στιγμή. Προκαλώ. Τι αποκαλύψεις είναι αυτές από τον Κωνσταντίνο Πουλή? Τα λέω έξω τα δόντια. Ο τράγκας δεν πιάνει μία μπροστά μου. Μίλησα από την καρδιά μου όμως. Αντιμέτωπος με εξώδικο. Είναι που λες, θα ρίξω το επίπεδο και μετά δεν μπορείς. Βγαίνουν τα διδακτορικά μέσα. Τι να κάνουμε? Δηλαδή, προσπαθούν να μας πείσουν τώρα ότι κινδυνεύουμε από τον ουδού παιδεραστές. Σκοπεύω να υπερασπιστώ ακόμη και το tweet του Βαξεβάνη. Το θεωρώ λάθος, δεν μου άρεσε το tweet του Βαξεβάνη. Θα προτιμούσα να μην το είχε βγάλει. Παρ' όλα αυτά, ο Βαξεβάνης έγραψε ένα tweet στο οποίο έλεγε: αναρωτιόμουν γιατί ο Πρωθυπουργός ανέλαβε ο ίδιος το προσφυγικό. Που είναι λίγο παράλογο, είναι πράγματι παράλογο. Δηλαδή, είναι η υπαγωγή ενός επιμέρους ζητήματος σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και αυτό που είπε στη συνέχεια ο Βαξεβάνης είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε για το κύκλωμα αυτό και συνεπώς υπάρχει η υποψία, σε αυτή την υποψία αναφέρεται, ότι ο Πρωθυπουργός συγκάλυπτε και επιθυμούσε να συνεχίσει να συγκαλύπτει, δηλαδή να δοθεί μια λύση όχι από τρίτους δικαστικά, αλλά από τον ίδιο σε αυτό που γνώριζε ότι συνέβαινε και γι' αυτό ήθελε να έχει την, να έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα. Εμένα αυτό δεν μου ακούγεται εντελώς παράλογο, παιδιά, με συγχωρείτε κιόλας δηλαδή, αλλά έχουμε την περίπτωση Νίκου Γεωργιάδη και έχουμε και την περίπτωση Δημήτρη Λιγνάδη. Έχουμε δύο περιπτώσεις στις οποίες... Τρεις έχουμε. Όχι, λέω και την περίπτωση του Φρουζή. Όχι. Α, τέσσερις. Ναι. Ωραία. Η περίπτωση, δεν θα έβαζα το Φρουζή μέσα. Ναι. Είμαι καλός άνθρωπος. Θα έβαζα όμως τον κοριό της ΕΥΠ που κατέγραψε... στέλεχος της Νουδού, βουλευτής σίγουρα, δεν θυμάμαι, πρώην υπουργό, να αναφέρεται σε 17χρονο και να ψωνίζει 17χρονο. Δεν διαψεύστηκε ποτέ. Μάλιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης το είχε σχολιάσει, επιβεβαιώνοντάς το, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική του υπόθεση. Εγώ αυτό θα το βάζα. Ναι. Όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι ότι πράγματι, και το λέω, το λέω με κάθε ειλικρίνεια για μένα, και εξηγώ γιατί θεωρώ ότι αυτό δεν μπορώ να το κατηγορήσω όταν το λέει και κάποιος άλλος, γιατί το σκέφτομαι και εγώ. Λέω, για ποιον λόγο υπάρχει συγκάλυψη σε τόσο υψηλό επίπεδο. Και ξαναλέω, επειδή ρωτούσε και ο Άδωνης Γεωργιάδης με το γνωστό του πάθος που έλεγε «Είμαι ψύχρεμος εκτός όταν τρελαίνομαι». Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά χρόνια να τον δούμε ψύχρεμο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και έλεγε «Αν προκύψει κάτι τέτοιο, γιατί θα με κατηγορήσετε, επειδή διόρισα κάποιον, έχω διορίσει ένα σωρό ανθρώπους. Δεν μπορώ να κοιτάζω μέσα στο βρακί τους». Η αλήθεια είναι ότι τέσσερις απολύσεις δεν χρειάζονται να κοιτάξει μέσα στο βρακί. Υπάρχουν και στο βιογραφικό οι απολύσεις. Εντάξει, οπότε ας μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, ή απομακρύνσεις τέλος πάντων. Ή κάτι που αναφέρεται σε όλο το χώρο 30 χρόνια. Ναι, δεν είναι ακριβώς κοιτάζω μέσα στο βρακί του άλλου. Και λέει, γιατί θα με κατηγορούσατε αν προέκυπτε ένα στοιχείο. Επειδή διόρισα τον άλλον ή επειδή καθυστέρησα αφού ξέσπασε το σκάνδαλο. Επειδή καθυστέρησα αφού ξέσπασε το σκάνδαλο, λέει ο Άρης Πορτοσάλτε, και εγώ. Και λέω στην περίπτωση της Μενδώνη, όταν η Μενδώνη μιλούσε για το τοξικό κλίμα, αυτό το τοξικό κλίμα ήταν ένα ποτάμι καταγγελιών για το οποίο νομίζαν ότι μπορούν να κάνουν τα στραβά μάτια μέχρι που να μην γίνεται αλλιώς. Μέχρι συγκεκριμένα, ναι, πες το, να υπάρχει μήνυση που δεν έχει παραγραφεί. Ωραία. Το σχολίασε και πολύ σωστά, έχει εστιάσει σε αυτό το σωματείο. Το κείμενο των ηθοποιών. Το κείμενο των ηθοποιών. Μέχρι τότε. Γιατί... ευχαριστούμε, Ορεστάκο, για αυτό το συνδυασμό που μας βάζει στο chat. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε μια όρεξη εδώ πέρα. Τι συνδυασμός είναι αυτός. Λοιπόν, συνεχίζω λέγοντας ότι τότε έγινε το ζήτημα, όταν προέκυψε μήνυση που δεν έχει παραγραφεί. Αυτό. Για τις άλλες συνθήκες θα είχαμε λογικά, καλά, αν δεν έβγαινε και δημόσια καταγγελία, δεν θα είχαμε τίποτα. Θα είχαμε ψιθύρους, φήμες κλπ. Δεν ξέρω τι πιέσεις και τι έχει γίνει στην υπόθεση του Νίκου που κατέθεσε, νομίζω κατέθεσε σήμερα στον εισαγγελέα, χθες, δηλαδή μετά από ένα διάστημα. Έχουν αναφερθεί πιέσεις και από σωματεία. Ο πρόεδρος της ΠΟΘΑ ανέφερε πιέσεις που δέχονται τα. Έχουν καταγραφεί και στα social media πιέσεις που δέχονταν τα θύματα, μηνύματα κλπ. Σε άλλη περίπτωση δεν ξέρω, θα είχαμε ένα θέμα που θα είχε παραγραφεί, θα περνούσε λίγο καιρός, θα ησύχαζε η φάση, δεν θα γινόταν η συνέντευξη τύπου της Λίνας Μενδώνη, αυτά. Ήταν πολύ πιο ήπια η αντίδραση. Θα ήταν πολύ πιο ήπια, γιατί εγώ νομίζω ότι το έχω ξαναπεί και στο ραδιόφωνο, ότι το ότι ο Λιγνάδης ήταν ένας άνθρωπος που έλυνε και έδαινε. Τώρα μην χρησιμοποιώ τέτοιες μεταφορές. Ο Λιγνάδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε θέσεις ευθύνης που του επέτρεπαν, που τον διευκόλυναν στα εγκλήματά του εδώ και δεκαετίες. Είναι αλήθεια. Αλλά έχει μια σημασία τι γίνεται από την ώρα που ξέσπασε το σκάνδαλο και μετά. Και γι' αυτό και λέω ότι στην προκειμένη περίπτωση, όσο και να προσπαθούν να μας βγάλουν τρελούς, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Υπήρξε συγκάλυψη, ασορίεται ο Γεραπετρίτης και να λέει σε έξαλλο ύφος και αυτός στη Βουλή ότι εμείς δεν τον ρίξαμε στα σκυλιά. Μπράβο σας που δεν τον ρίξατε στα σκυλιά. Η μεγαλύτερη μας ανησυχία ήταν μήπως ρίξετε το Λιγνάδη στα σκυλιά. Γεραπετρίτης, η περίπτωση μην πάμε καν στους άλλους. Να μπορούμε να το πιάσουμε έναν έναν. Ύφος δημοσίου διαλόγου Γιώργου Γεραπετρίτη. Νομικός κατά τα άλλα, καθηγητής κιόλας συνταγματικού δικαίου, νομίζω, έτσι, για το Κουφοντίνα. Τι μήπως θα ήθελε και Σούση να διαλέξει και Λί και τέτοια. Υπάρχει ένα ζήτημα. Είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πεις γιατί δεν ισχύει νομικά. Θες να υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ύφος δημοσίου διαλόγου τώρα από υπουργό επικρατείας με τον άλλο 47 μέρες απεργία πείνας. Παρένθεση, αλλά όλο αυτό εντάσσεται στο δημόσιο διάλογο. Ναι. Είναι σωστό. Γιατί εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το Νουδού Παιδεραστές, είδα το πολύ έντονο post του αγαπητού Φίβου Δελιβοριά που έλεγε να μην το πολιτικοποιούμε, ότι δεν είμαστε με τα θύματα. Δεν έχει νόημα ούτε να ανασύρουμε την Παπαδάκη, ούτε την ονοματοδοσία της αίθουσας εκεί πέρα και να καταμετρήσουμε πόσοι είναι που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι εντελώς σίγουρος αν είναι σωστό αυτό, γιατί έχουμε συγκάλυψη σε πολύ υψηλό επίπεδο για δεύτερη φορά και δεύτερον, με το συμπάθειο, αλλά καφρίλες λέγονται από όλες τις πλευρές. Λέγονται μεγαλύτερες καφρίλες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο του πολιτικού προσωπικού και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Σε αυτό δεν συμφωνώ με όσους κάθε λίγο και λιγάκι ζορίζονται που δεν είναι ακόμη πιο οξύς ο Νάσος Ηλιόπουλος. Συμπαθώ τον Νάσο Ηλιόπουλο και στηρίζω το ότι δεν κατεβαίνει σε αυτό το επίπεδο για να μιλήσει την ίδια γλώσσα. Θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό το πράγμα. Αν κόψουμε αυτά τα σε πανικό. Εντάξει. Είναι και σε ένα κείμενο που ετοιμάζω. Όχι άλλο σε πανικό. Δεν είναι σε πανικό. Καβάλα στα άλογα. Πάνε να μας κόψουν τα μισά social. Μια χαρά. Δεν είναι καθόλου σε πανικό. Ναι. Έχουν χάσει μια κατάσταση εν μέρη και προσπαθούν να την επανελέγξουν. Ναι, αλλά όχι όλα σε πανικό. Ή δεν θα σας ακολουθήσουμε στον κατήφορο. Σε λίγο δεν θα μπορείς να το γράψεις το δεν θα σας ακολουθήσουμε στον κατήφορο, βέβαια. Λέω εγώ. Εγώ θα έλεγα γι' αυτό ότι με ενδιαφέρει περισσότερο, με όλη την ακρότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ανευθυνότητα, με ενδιαφέρει να υπάρχει αυτό το πράγμα σε συνθήκες ελευθερίας. Εντάξει, ορίζει ο νόμος όρια σε αυτήν την ελευθερία. Προφανώς. Υπάρχουν όρια που τα ορίζει ο νόμος. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειαζόμαστε τώρα να βάλουμε τον Γεραπετρίτη πάνω στο κεφάλι μας να μας λέει τι πρέπει να λέμε και τι δεν πρέπει να λέμε. Ούτε τη Σία Κοσιόνη. Αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες είναι τρομακτικό. Καγχάζουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για το ότι ο Κυρίτσης αναφέρθηκε στο ότι πέφτουν οι δημοσιεύσεις για τον Κουφοντίνα. Εγώ δεν το βρίσκω αστείο. Ας με συγχωρήσουν δηλαδή που δεν το βρίσκω αστείο. Επίσης δεν πιστεύω ότι το Facebook είναι κάποιος ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός που δεν σχετίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η εικόνα που έχω. Ξέρετε, αυτοί οι οργανισμοί έχουν τοπικά παραρτήματα και όπως υπάρχει κάτι που το λένε google.gr και το οποίο εξακολουθεί να αναφέρει το The Press Project ως σατυρική ιστοσελίδα και όπως υπάρχουν και οι τοπικοί τοποτηρητές του Facebook εδώ, ξέρω ότι τα ελληνικά hoaxes λένε στη σελίδα τους ότι δεν έχουμε σχέση με το κατέβασμα αναρτήσεων, πρώτον διότι κάνουμε μόνο fact-checking και δεν ασχολούμαστε με τις παραβιάσεις των όρων και δεύτερον διότι το κατέβασμα δεν το αποφασίζουμε εμείς. Κάνουν δεν λέω αυτό. Κάνουν και από αυτό. Τι κάνουν, fact-checking. Καιρό έχω να το δω, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν σε απασχολούν τα σωστά θέματα. Κυκλοφορούν τίποτα. Δεν έχεις μπει στο παντόφλες του Αγίου Ονουφρίου. Ναι, φλογέρα.gr. Ωραία. Ναι, αλλά λέω ότι παρόλα αυτά δεν έχει σημασία τώρα αν είναι τα ελληνικά hoaxes. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι αυτό είτε γίνεται με αναφορές, είτε γίνεται αρχικά με ένα σύστημα όπου τσιμπάει ο αλγόριθμος και στη συνέχεια τα βλέπει ανθρώπινο μάτι, με όποιον τρόπο και να γίνεται. Αυτό συνέβη αυτές τις ημέρες. Και ξέρετε κάτι, αυτό που συνέβη, που είπε το άλλο το γομάρι ότι είναι υποστηρικτές τρομοκρατών, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο. Δεν είμαστε υποστηρικτές τρομοκρατών, διότι το είπε πάρα πολύ ωραία και γλαφυρά η κυρία Κούρτοβικ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στη φυλακή είναι κρατούμενος. Αυτό είναι. Δεν είναι βιαστής, δολοφόνος, ναρκέμπορος, είναι κρατούμενος. Ως τέτοιο τον αντιμετωπίζει ο νόμος, ως τέτοιο τον επισκέπτεται ο υπουργός. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι και στην περίπτωση του Κουφοντίνα και στην περίπτωση της υποτιθέμενης ακρότητας που έχει σοκάρει τη Νέα Δημοκρατία, σοκαρίστηκε τώρα η Νέα Δημοκρατία, Οι άνθρωποι τώρα που είχαν στην επικοινωνία τον Μπάμπη Παπαναγιώτου τώρα και σοκάρονται. Οι άνθρωποι δηλαδή που δεν είναι, τι να σου πω τώρα, δεν μπλέκει σε καυγά μαζί τους γιατί ντρέπεσαι το χαμηλό τους επίπεδο. Εγώ έμπλεξα μια φορά σε καυγά με τον Παπαναγιώτου, που επειδή δεν μπαίνω και συχνά στο Twitter κιόλας, με έψαχνε και μου έλεγε πού είσαι και εμφανίστηκες και τέτοια, και του μιλέγα στον πληθυντικό και του λέγα: Κύριε Παπαναγιώτη, έχετε καταλάβει τώρα τι έχει συμβεί? Δεν είναι για να τσακώνεστε, λες και είστε 15 χρονών. Έχετε καταλάβει ποιο είναι το μέγεθος της ευθύνης αυτού που σας αποδίδεται? Και καταλάβαινες ότι εδώ πέρα έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο επίπεδο του μέσου φασίστα σχολιαστή στο YouTube. Είναι οι τύποι που βρίζουν μανάδες για πλάκα. Δεν είναι. Και συζητάμε τώρα, τους απασχολεί το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Τον πρωθυπουργό που έλεγε για τους εξωγήινους. Καλά κάνετε και το έγραψε κάποιος στο chat αυτό. Με τα λεωφορεία. Δεν μπορώ να γεννήσω λεωφορεία. Ο εξωγήινος τον ημιτό. Η ψεκασμένη. Αυτός ο πρωθυπουργός έχει να παραπονεθεί για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου? Αυτά δεν τα έχει γράψει σε σχόλια στο YouTube. Να μπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το προφίλ του εκεί πέρα. Δεν θα έχει ένα Gmail ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μπει να γράψει σχόλιο στο YouTube? Το χειρίζεται ο ίδιος, ξέρει. Ε? Ξέρει να το χειρίζεται ο ίδιος, έχει τόσες ευθύνες. Θάνο, συγγνώμη, τώρα μιλάμε για άνθρωπο που ξέρει να βλέπει ταινίες στο Netflix από το κινητό του. Δεν είναι τυχαίος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ το επίπεδο. Ναι. Που ξέρω ότι θα ακούσω αύριο. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε λέω ότι σε αυτό. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κανείς δεν ανησυχεί μήπως πέσει το επίπεδο. Ανησυχούν για το ότι τους έχει υπερφαλάγει το διαδίκτυο. Είναι μια μάχη την οποία την χάνουν, διότι δεν μπορούν να ελέγξουν την ροή των πληροφοριών μέσα στο διαδίκτυο. Υπήρξαν τηλεοπτικές συνεντεύξεις, αλλά το γκέλ που έκαναν τα λόγια των θυμάτων οφείλεται εν πολλής στην αναπαραγωγή τους από λυσασμένο κόσμο που καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια αδικία εις βάρος των θυμάτων από ισχυρούς ανθρώπους. Όπως το καταλαβαίνει και με τα 56 κνόδαλα που βάλαν την υπογραφή τους να πούνε μπράβο Λίνα Μενδώνη, τι ωραίο έργο που έχεις τόσο καιρό. Γιατί και ο διασυρμός της Μενδώνη έτσι έγινε, από το διαδίκτυο έγινε. Υπήρχε κάποια τηλεοπτική εκπομπή που θα σχολίαζε ή θα έκανε fact-checking όπως στα λόγια της Υπουργού, στο λέξη-λέξη, το τι είπε, το δεν μας είπε, το εξαπατημένο, ξέρω εγώ, που κυκλοφόρησε, τι είναι. Όλο αυτό, πολιτική κριτική είναι πρώτα απ' όλα και ναι, μερικές φορές γίνεται και με memes, ας πούμε, δεν έχουν απαγορευτεί ακόμα. Οπότε όλο αυτό το παιχνίδι και όντως αυτή είναι μια μάχη που αυτό το διάστημα φαίνεται να ξεφεύγει από τον έλεγχο των καλομαθημένων του Μαξίμου, που έχουν μάθει προφανώς το 95% των ΜΜΕ, το 99% είναι μαζί μας, επομένως το ελέγχουμε. Αλλά έρχεται και κάποια στιγμή, γιατί είναι και ένα 20ήμερο δραματικό για την κυβέρνηση εντωμεταξύ. Έχει ξεκινήσει από την Ικαρία όλη αυτή η κατρακύλα. Πριν 20 μέρες είναι η Ικαρία. Έχω την εντύπωση ότι είναι πριν 2 μήνες, αλλά είναι πριν 3 εβδομάδες κάπου. 4, βαριά. Και είναι όλο αυτό και πάλι δεν θα το έλεγα όμως πανικό, γιατί το σχέδιο υπήρχε. Οπότε περνάμε στο επόμενο, σε μια κίνηση που μάλλον μοιάζει και με την υπόθεση του Πρίτανη της ΑΣΟΕ, που κατευθείαν, πανεπιστημιακή αστυνομία, έλεγχο στα social, μπορεί. Φαίνεται να μην έχει κλείσει, πάντως σίγουρα υπάρχει μια πλευρά που το στηρίζει. Φαίνεται αυτό με μια πρόχειρη ματιά αυτό. Είπα πριν ποιοι έχουν γράψει, δεν κρύβουν καν τη χαρά τους με την πιθανότητα να έρθει. Γιατί ποιος θα φαίνεται καλύτερος, ας πούμε, ο Sky και το Liberal, αν φημώνονται άλλες φωνές. Τέλος πάντων, η 56 λοιπόν. Διαβάζω. Για διαβάση. Καταρχάς να δούμε αν σκαμπάζετε τίποτα από πολιτισμό ή είστε τίποτα ντουγάνια που δεν ξέρουν όλους αυτούς τους σημαντικούς καλλιτέχνες. Όχι, το έγραψε ο σκητσογράφος, τώρα το είδα στα social, ο Πάνος ο Ζάχαρης, Facebook. Είσαι 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κρέμε την πολιτική σου καριέρα σε μια κλωστή. Είσαι με το ένα πόδι στην συνταξιοδότηση, τέλος πάντων, τώρα δεν το έχω ακριβώς μπροστά μου, και δέχεσαι όλη αυτή την κριτική, ακόμα και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Βρίσκεις 56 υπογραφές. Ολογράφος, 56. Αλλά, να το πούμε και αυτό, δεν είναι όποιος και όποιος 56. Δεν είναι ότι υπογράφει τώρα ο άλλος απέναντί μου με τους τσιριτσάντζουλες. Να τα λέμε αυτά, γιατί εντάξει, άλλο βάρος έχει υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή του Ιδρύματος, δεν ξέρω εγώ τι, και άλλο του Κωνσταντίνου. Εμένα μου λέγανε πάντως την έβαζα την υπογραφή μου εδώ πέρα. Μέλος κολεκτίβας Τσιριτσάντζουλας. Απλά για να φαίνεσαι να γίνουν εσύ Τσιριτσάντζουλες. Για την τρολιά. Για την τρολιά. Εγώ υπογράφω. Στηρίζουμε Ελίνα Μενδώνη. Λοιπόν, έχουμε πολλούς από αυτούς που, κοίτα να δεις, είναι κρατικές θέσεις. Μερικοί είναι και διορισμένοι από την ίδια τη Μενδώνη. Δηλαδή, και αυτό το έγραψε ο Ζάχαρης, είναι στα πλαίσια των καθηκόντων τους γενικά να υπακούν στην Υπουργό. Δεν είναι κάτι φοβερό. Εγώ θέλω να δω πώς πήγαν τα τηλέφωνα. Δηλαδή, υποθέτω ότι αυτό έγινε με τηλέφωνα. Οπότε, φαντάζομαι ένα γραφείο του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν ξέρω αν είναι η Παναγιωταρέα αυτό, γιατί είχε και ένα ατύχημα. Περαστικά, να ευχηθούμε. Κάνει ένα χειρουργείο η Άννα Παναγιωταρέα και έχει απομακρυνθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Περαστικά, περαστικά από εμάς. Έχει σχέση αυτό με όσα συμβαίνουν, ή είναι κάτι που απλώς μέσα σε όλο αυτό της έτυχε και το. Δεν ξέρω. Και το διάστρεμα, τι είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τώρα, να ευχηθούμε περαστικά, γιατί υπάρχει μια ανθρώπινη πλευρά σε όλα αυτά, παιδιά. Στα θύματα δεν υπάρχει. Ναι. Να σου πω κάτι, ρε Θάνο. Άκουσες τον Κούγια. Διαβάζω τώρα ότι καλείται για απολογία από το Δικηγορικό Σύλλογο για την αποκάλυψη στοιχείων της δικογραφίας. Είδες ότι είπε λεπτομέρειες από τις σεξουαλικές πράξεις. Τι άλλο είναι αυτό αν όχι τρομοκράτηση των θυμάτων? Δεν ξέρω σε ποια εμφάνιση, αλλά ναι. Στις δηλώσεις που έκανε, ναι. Ωραία. Λέει ότι τους υποχρέωσαν και έχει λεπτομερή περιγραφή. Αυτό τι άλλο είναι? Τι άλλο είναι? Είναι ένα κλείσιμο του ματιού προς τα θύματα τα οποία θα σκεφτούν να μιλήσουν. Ότι θα φτύσετε το γάλα της μάνας σας. Θα βλαστημήσετε. Αυτό τους είπε. Τους είπε ότι θα βρεθείτε στο δικαστήριο να απαντάτε για το ποιοι είστε, τι κάνατε, τι φοράγατε, γιατί πήγατε, τι δουλειά κάνατε. Και κυρίως ετοιμαστείτε να ακούει ο μπαμπάς σας και η μαμά σας με κάθε λεπτομέρεια, κάθε πράξη. Αυτό έκανε. Αυτό έκανε. Και προφανώς είναι παράνομο. Τώρα, τώρα έγινε. Τώρα ήταν αυτό. Αυτό είναι το πιο... Τέτοιο, γιατί το επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι, επειδή υπάρχει αυτό το κύμα αντίδραση στα social και καλώς υπάρχει, ή το ακραίο ομοφυλόφιλοι, όλο αυτό απλώς ήταν το επόμενο βήμα. Όλο αυτό Αιγύπτη. Γίνεται. Ήτανε, λέει, δύο που ήταν Αιγύπτιοι. Α, δεν τους ακούμε τους Αιγύπτιους. Ήτανε, λέει, ανάμεσα σε αυτούς, λέει, που κατηγορούν, είναι και δύο Αιγύπτιοι. Σκέψτε τώρα. Δηλαδή, σε λίγο θα έχουν λόγο και οι Αιγύπτιοι. Γράφουν πάρα πολύ ότι κακό σχολιάζουμε τον Κούγια και ότι είναι μια στρατηγική αυτή η αντιστροφή του κλίματος. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι, παιδιά. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι και νομίζω ότι στην περίπτωση του Κούγια θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι δεν πρόκειται για το συμφέρον του Λιγνάδη ακριβώς. Ο Κούγιας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει σοου. Δεν είναι βέβαιο ότι το σοου αυτό κάνει καλό πάντα στον πελάτη του. Ο Κούγιας είναι ένας άνθρωπος για τις δύσκολες αποστολές, δηλαδή παίρνεις κάποιον ο οποίος είναι απολύτως μισητός σε όλη την κοινωνία και λέω σχέστηκα. Δόξα, φήμη, χρήμα και τι έγινε τώρα αν υπερασπιστείς κάποιον που είναι μισητός σε ολόκληρη την κοινωνία. Πετάς λίγο εκεί πέρα ότι όλοι έχουν δικαίωμα υπεράσπισης και από εκεί και μετά ξεκινάμε με κάτι που είναι πολύ πέρα από το όλοι έχουν δικαίωμα υπεράσπισης και φτάνει σε αυτό που είχαν πει οι συγγενείς του νεκρού Γρηγορόπουλου, ότι νιώθαμε ότι ήμασταν κατηγορούμενοι στο δικαστήριο και σταμάτησαν να πηγαίνουν από κάποια στιγμή και μετά. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε να δούμε μπόλικη κουγίλα στο διάστημα που θα ακολουθήσει, αλλά νομίζω ότι αν κάτι είναι ευχάριστο σε όλα αυτά είναι ότι υπάρχει το διαδίκτυο. Είχα ποντάρει στο ότι η Μάνδρου θα ανασκευάσει. Μέχρι τώρα χάνω, μιλάμε τώρα... Στην οικογενειακή ευθυνή. Ναι. Βγήκε μετά και έκανε χειρότερο. Το ψυχίατρο. Ξέρω, μετά βγήκε και είπε ότι εντάξει, μπερδεύτηκε επειδή ασχολείται με τα αρχαία και τα πήρε πολύ τη μετρητή και έτσι είναι αυτά. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ να σας πω, δεν το λέω για να απειλήσω κανέναν, αλλά έχω διδακτορικό για το αρχαίο δράμα. Όπως ξέρετε, έχω κάνει ένα διδακτορικό για την τραγωδία. Έχω ασχοληθεί πολύ με τους αρχαίους, δηλαδή, mm-hmm. όπως τα έλεγε η Μάνδρου. Για να πούμε ότι, ξέρετε, αυτό δεν συνεπάγεται ότι ντε και καλά θα. Το έγραψε ο Σκλήρης, δεν είναι παλαιά σκοπής, είναι αρχαία σκοπής ο Λιγνάδης. Το ξέπλυμα συνεχίζεται με τρομερή άνεση. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, παιδιά, το μέγεθος του θράσους. Δεν έχουμε διανοηθεί τέτοιο θράσος. Εσύ μπορείς να τσαλαπατάς πάνω στον πόνο βιασμένων ανθρώπων, μπορείς να το διανοηθείς πώς είναι αυτό? Δεν μπορείς να το διανοηθείς, γιατί είστε καλούλιδες, είστε αγαθιάριδες, όπως και εμείς. Ακούτε The Press Project, το ραδιόφωνο, αυτά, τι καλά, η φωνή των καταπιεσμένων και τέτοια. Πού να πάει ο νου σου, πώς είναι να πατάς πάνω στον πόνο βιασμένων ανθρώπων για να πεις ότι φταίνε αυτοί, φταίνε οι γονείς τους? Και προσέξτε τώρα, προσέξτε πόσο λεπτό είναι αυτό το ζήτημα για τους γονείς, για τις τύψεις που έχει ένας γονιός για το ότι το παιδί του κακοποιήθηκε, για το ότι είναι πραγματικό ζήτημα η τύψη του γονιού με το κακοποιημένο παιδί, ότι μπορεί να νιώθει σε πείσμα κάθε δικαίου αλήθειας, δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να νιώθει ότι έπρεπε να προστατεύσει το παιδί του και δεν τα κατάφερε. Και εσύ τι κάνεις? Αντί να τα βάλεις με τον άνθρωπο που το βίασε, πας και πατάς πάνω σε αυτές τις τύψεις. Πώς να είναι άραγε να τσαλαπατάς τον πόνο των θυμάτων και των δικών τους ανθρώπων? Πώς να είναι άραγε να είσαι η μάνδρο? Για το θέμα κούγια, και εγώ το σκεφτόμουν ότι μονοπολεί το ενδιαφέρον. Δηλαδή, δύο μέρες προφανώς ασχολούμαστε όλοι με τον κούγια. Όλοι. Ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα, αλλά την συζήτηση μπορούμε να πούμε ότι είναι στο νούμερο ένα σε αυτή την κουβέντα του MeToo. Αυτό είναι εν μέρη προβληματικό. Γιατί, απ' τη μία, είναι ο στόχος του, έτσι, να πάρει όλα τα βότα της δημοσιότητας, αλεξικέρευνο, και να κάνει αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνος, να εκφοβήσει τα θύματα. Το ότι έφτασε σε αυτό το σημείο να περιγράφει, είναι ok. Πλέον νομίζω ότι τα θύματα, τώρα που τον κάλεσε ο δικηγορικός σύλλογος, δεν έχει σημασία να μαζευτεί. Τώρα τα πιθανά θύματα έχουν, επόμενα θύματα εννοώ που μπορεί να καταθέσουν, έχουν ένα πλήρες μενού για το τι θα αντιμετωπίσουν στο δικαστήριο. Επομένως, δεν γίνεται να μην απαντάς σε αυτά μέσω διαδικτύου. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην πεις ότι, παιδιά, αυτά τα πράγματα εμένα δεν με εκφράζουν. Αυτό το είμαστε όλοι, λέει, επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι, βγαίνει ο Φίβος Δελεφοριάς, είμαστε όλοι επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι. Αυτή η στήριξη προφανώς πρέπει να υπάρχει. Δεν γίνεται να του δώσει το παιχνίδι, το γήπεδο να παίζει μόνος του. Το μόνο που μπορείς να κάνεις όταν έχεις αυτό το άτομο απέναντί σου στον διάλογο είναι να πεις ότι, παιδιά, να υπάρχει αυτό το πλέγμα προστασίας και στήριξης σε ανθρώπους που, όπως έχω ξαναπεί, παρακολουθούν αυτές τις κουβέντες που λέγονται. Απ' την άλλη όμως δεν γίνεται να συζητάμε μόνο και μόνο γι' αυτό και να μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα μόνο τι είπε ο Κούγια σήμερα, τι είπε αύριο και τι στο επόμενο κανάλι και λοιπά. Είναι πιο συνολική η κουβέντα, προφανώς μπαίνουν οι πολιτικές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς μπαίνουν τα ερωτηματικά με το τι συμβαίνει. Υπάρχει το ζήτημα ανοιχτό των ιδιωτικών σχολείων. Εγώ έγραψα το κείμενο που είναι πάνω στη συνέντευξη του Κουρουτού με τον Μπαμπινιώτη. Έχει καταδεθεί και ερώτηση από το ΣΥΡΙΖΑ και πολύ καλά έγινε στην Κυραμαίως για τα ιδιωτικά σχολεία. Υπάρχει το ζήτημα με τις ΜΚΟ. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει έρευνα για ΜΚΟ. Που φαίνεται να μην είναι σε αυτές που αναφέρθηκαν. Και τόσα άλλα πράγματα για να συζητήσουμε. Συν όλο το υπόλοιπο κίνημα στον πολιτισμό κλπ. Για όλα αυτά, και πριν πάμε σε διάλειμμα, νομίζω θα συζητήσουμε στις 8 η ώρα. Θα έχουμε διαδικτυακή κουβέντα. Θα είναι η πολύ καλή συνάδελφος που ξεκίνησε και με την πρώτη μαρτυρία στο 2020 MAG του Νίκου Ιναταλή Χατζεντονίου. Θα είναι η Μαργαρίτα Συγγενιώτου, η οργανωτική γραμματέας της ΠΟΘΑ και η λυρική τραγουδίστρια. Και θα είναι η ηθοποιή Ρίκος Μιλιάρης. Μάλιστα, είχε καταγγείλει την δική του ιστορία και από πολύ νωρίς τον Κώστα Ζάπα. Είχε καταγγείλει τον Κώστα Ζάπα. Και η Βασιλική Τρουφάκου. Ας το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Θα τα πούμε και πριν να τελειώσει η εκπομπή, για να θυμηθείτε και να είστε εκεί πέρα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Écoute-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à cent ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. T'as pris pour un imbécile, mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile, car pour moi tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Sois un peu fier, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non. Je te comprends, ce n'est pas facile, car où tu marches, tu cries son nom. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à ses amants. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Tu deviens sur l'art à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Camarade, on dirait que tu n'es pas là. Moi je connais, c'est rigolade, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Mais qui est ce camarade? Je parle de ça, personne n'est là. Alors, c'est moi. le camarade, le pauvre con, et le voilà. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα σχόλιο TPP. Ευχαριστούμε που υπάρχετε. Θέλω να ενθαρρύνω αυτού του τύπου τα σχόλια. Εμείς δεχόμαστε την καλοπροαίρετη κριτική. Αυτή είναι η κριτική που δεχόμαστε. Κοίτα να δεις, από όλα τα σχόλια που έχει το chat αυτό, βρήκεσαι. Ναι, και αν θέλετε και άλλοι δηλαδή να εκφράσετε τους προβληματισμούς σας, κάποια διαφωνία, σε αυτό το επίπεδο πάντοτε. Δηλαδή ευχαριστούμε που υπάρχετε, ευχαριστούμε που εσείς σώζετε την τιμή της δημοσιογραφίας και ό,τι τέτοιο θέλετε να γράψετε, παιδιά, υπάρχει πλήρης ελευθερία στα σχόλια. Κανείς δεν θα σας πει ότι δεν το γράψατε με αρκετό ενθουσιασμό. Mm-hmm. Εντάξει, αφόρμητα, mm-hmm. Δεν είναι, δεν λέω εγώ τώρα οπωσδήποτε αυτό. Mm-hmm. Αλλά παραλίγο να παίξω σε ταινία. Θα τα συζητήσουμε. Α, περίμενε, έχει κι άλλο. Όσο βυθίζεται η χώρα και η δημοκρατία μας, τόσο ανεβαίνει το The Press Project σε ποιότητα και μέγεθος. Αλήθεια είναι αυτό. Πού είναι αυτό? Αλήθεια, Dim Alex. Όσο πάμε στο βούρκο, φαινόμαστε καλύτεροι μετά. Παιδιά, να διαλυθεί η χώρα, θα λάμψουμε. Αρκεί να καταστραφεί η πατρίδα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Δηλαδή θα έχουμε ένα μέσο που θα πετάει, παιδιά. Δηλαδή, αν γίνεται πραγματικά... μια σύνδεση στο ίντερνετ και να μην μας κλείσουν εντελώς. Δηλαδή με κώδικες θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε, δεν είναι? Θα λες. Είναι πολύ καλός πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και κάπου εκεί κάτι. Ναι, θα βγει ο Κωνσταντίνος. Θα ξεροβήχω. Ναι. Θα ξεροβήχω συστηματικά. Κάπως θα πάει και αυτό. Καλά, και αυτό. Ναι. Ευχαριστούμε, Ματίνα. Ευχαριστούμε, Λάντα. Λοιπόν. Έλα, Θάνο. Θα πούμε ότι υπάρχει μια επίθεση αυτή τη στιγμή τρομοκρατική στην Προεδρία της Δημοκρατίας που μαθαίνετε πρώτη εδώ. Έχουν πάει κάτω στο τελευταίο της post και γράφουν ζητώντας να παρέμβει για τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Έχουν εκτοξεύσει φυλαδία από διαδίκτυο, ξέρω εγώ, στις οθόνες τους. Με ενοχλεί περισσότερο αυτό που πηγαίνουν με φυσική παρουσία και εκτοξεύουν φυλάδια, Θάνο. Και κάποιος μας το έγραψε και είναι πολύ σωστό ότι μπράβο στο TPP που λέει φυλάδια επιτέλους, γιατί τα τρικάκια είναι μια μεταφυσική έννοια. Πιστεύω ότι δεν είναι επίθεση με τρικάκια, οπότε άλλο έχει συνδέσει τα τρικάκια με ένα όπλο. Θα τα βλέπει και θα λέει μετά τι αυτά είναι. Αυτά είναι τότε. Αυτά που λένε τρικάκια, δηλαδή χαρτί είναι. Ρε τόσο καιρό του κερατάδε. Αυτό ο κατήφορο είναι πλεκτάνη του TPP, παιδιά, ναι. Εννοείται. Χρηματοδοτούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, παιδιά. Κάπω πρέπει να ζήσουμε κι εμεί. Πάντω όντω δεν είναι. Δεν έχει παρέμβει η Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι συγκλονιστική η απουσία της από όλη αυτή την κουβέντα. Και εδώ που τα λέμε, θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη και να πει ότι η στάση της κυβέρνησης είναι σωστή. Έτσι δεν είναι. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Μας το είπαν αυτό. Δηλαδή, μας το είπαν για την ιστορία χθες. Ότι ναι, ότι παιδιά μπορεί να μην μας αρέσει αυτό που θα πει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ θέλω να παρέμβει. Ας πει. Όχι, ας αναλάβει αυτήν την ευθύνη, ναι, ότι θέλει να συνδέσει το όνομά της με αυτήν την εξέλιξη που φαίνεται όλο και πιο πιθανή. Αυτό γίνεται έτσι. Συνδέει το όνομά της. Απλώς το θέμα είναι να ξέρουμε. Τι, ναι, γιατί, όχι, γενικά θα είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ό,τι άμα γίνει το μοιραίο. Αλλά θα πούμε, είναι με την τάση ότι το κράτος δεν εκβιάζεται. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το επιχείρημα, το νομικό. Χθες το βράδυ υπήρξε αυτή η πληροφορία για την χρήση των απαραίτητων ιατρικών μέσων. Ξεκίνησαν νομοιατρικές διαβουλεύσεις για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Συζητήσαμε με όσους ανθρώπους συζητάμε, με τους φίλους που ασχολούνται με το σχετικό ρεπορτάζ και τους φίλους δικηγόρους. Ήταν χαώδης η συζήτηση, χαώδης πραγματικά. Οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε σε μερικές πολύ απλές βασικές παραδοχές. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας δεν έχει δεχτεί καμία βοήθεια μέχρι τώρα. Τα έχει πετάξει όλα. Mm-hmm. Αντιβίωση, ορό, οπότε προφανώς άρνηση λήψης τροφής και μετά και νερού. Οπότε οποιαδήποτε παρέμβαση εναντιώνεται σε αυτή του την ξεκάθαρα διατυπωμένη βούληση συνιστά παραβίαση της θέλησής του. Αυτή είναι η αφετηρία μας. Και επειδή εμείς θυμόμαστε ότι όχι απλώς δεν ζητάει να τον πάνε σε κάποια σουίτα, αλλά θυμόμαστε την Κούρτοβικ να μας λέει ότι ένα από τα πράγματα που έπαιξαν ρόλο ήταν όχι μόνο ο παραλογισμός της μεταγωγής του εκεί, όχι μόνο η άρνηση να του κοινοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα, αλλά και το καψόνι της διεύθυνσης των φυλακών που τον απειλούσε ότι θα πει στους άλλους συγκρατούμενους ότι ζήτησε προνομιακή μεταχείριση, και μας είπε η Κούρτοβικ ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να ξεκινήσει την απεργία πείνας και στην αίσθηση του αδιεξόδου που ένιωσε αυτός ο άνθρωπος. Και μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά η απεργία πείνας είναι ένα μέσο παράλογο, γιατί δεν απειλείς εκβιάζοντας τον άλλον, απειλείς τον εαυτό σου. Δηλαδή είναι τόσο δυσανάλογο, γιατί είναι τέτοια η απόλυτη θέση αδυναμίας του κρατούμενου, που το μόνο που έχεις να κρατήσεις εσύ ως διαπραγματευτικό όπλο είναι το ηθικό στίγμα που θα μείνει στον άλλον αν σε αδικήσει μέχρι θανάτου. Αυτό είναι το μόνο που έχεις να διαπραγματευτείς. Αυτό μπορεί να έχει ο Κουφοντίνας σήμερα. Mm-hmm. Δεν έχει καμία άλλη δύναμη εκτός από αυτή τη δύναμη που του δίνουν οι άνθρωποι που λένε από διάφορες πλευρές της κοινωνίας ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι παράνομο. Αυτό γίνεται. Ναι, εν τω μεταξύ υπάρχει και αυτό το επιχείρημα ότι το κάνει για να εκβιάσει και δεν ξέρω εγώ τι, ή δεν θυμάμαι πώς αλλιώς εκφράζεται. Το κάνει για να γίνει ήρωας. Ήταν πολύ ωραίο αυτό, το κάνει για να γίνει ήρωας. Για, ξέρω εγώ, έχετε μείνει ας πούμε μία μέρα χωρίς να φάτε τίποτα. Παράδειγμα, εγώ όχι. Νομίζω ένα 24ωρο χωρίς τίποτα δεν έχω μείνει. Με κάνα 5ωρο χωρίς νερό, ξέρω εγώ, κάτι σε ρόφημα. Μπα. 47 μέρες γενικά. 48 πλέον και 3 απεργία δίψας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, όσο και αν δεν το καταδικάζεις τέτοιο, δεν γίνεται μια συζήτηση από την απέναντι πλευρά χωρίς κανένα μέτρο. Δεν μπορεί κάποιος να διανοηθεί το μέγεθος της δοκιμασίας που υποβάλλει στο σώμα του. Δεν νομίζω. Και δεν είναι και κάτι να αναγκάζεται. Είναι, νομίζω, και το εσωτερικό, το ότι αυτός το κάνει στον εαυτό του. Που ούτε καν είναι μια απόπειρα αυτοκτονίας, ας πούμε, που μπορείς να πεις ότι είναι μια. Είναι τόσες σερί μέρες, το σκεφτόμουν χθες. Νομίζω ότι είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, να πω. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, έχουμε καλέσματα σε πορεία για τον Κουφοντίνα σήμερα. Θα δούμε πάλι σίγουρα τις εικόνες αυτές, μπορεί και να έχουμε ήδη άσκηση αστυνομικής βίας έως βαρβαρότητας εναντίον των διαδηλωτών τη στιγμή που μιλάμε. Και εγώ απλώς το μόνο που σκέφτομαι τα τελευταία 24 ώρα, κάπως σαν μέσα σε μία παραζάλι το σκέφτομαι. Ομολογώ ότι και γι' αυτό και δεν έχω μπορέσει να γράψω κιόλας. Είναι πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν κατακάτσει στο μυαλό μου όσο θα ήθελα. Ο συνδυασμός το ότι οδηγούν τον Κουφοντίνα στο θάνατο με την επικείμενη κατάστρωση ενός σχεδίου ή μάλλον εκδίπλωση ενός σχεδίου ελέγχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι αλλάζουμε πιστά. Εγώ δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Πιστεύω ότι αν έχουμε θάνατο του Κουφοντίνα αυτή τη στιγμή θα έχουμε διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι τέτοια η βαρβαρότητα που να τις λιώσει σε μια στιγμή. Μπορεί και όχι όμως, γιατί υπάρχει συσσωρευμένος θυμός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συσσωρευμένος θυμός και για άλλα ζητήματα. Και για την πανδημία υπάρχει συσσωρευμένος θυμός. Μπορεί να μην το συζητάμε δηλαδή, αλλά είναι προφανές ότι με την πανδημία υπάρχει μια κοροϊδία εις βάρος των πολιτών. Οπότε εγώ νιώθω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε, πώς το λένε, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Δεν νομίζω ότι έχουμε δύο εβδομάδες. Νομίζω ότι μέσα σε μερικά 24 ώρα μπορεί να έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο. Μπορεί και όχι βεβαίως. Δεν κάνω καμιά φοβερή πρόβλεψη. Λέω ότι προφανώς ο Κουφοντίνας είναι πολύ κοντά στον θάνατο. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις. Και από εκεί και πέρα παίζουμε με σενάρια πιθανότητων και λέμε ότι είναι πολύ πιθανό ότι οι αντιδράσεις αυτές δεν θα είναι μικρές. Ξέρουμε ότι η καταστολή θα είναι τρεις βάρβαροι, γιατί αυτό συμβαίνει χωρίς να γίνεται τίποτα. Με τις ηλιθιότητες του άλλου, του Σαρδανάπαλου που βγήκε και έλεγε έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει, τα είδα, δεν τα είδα, ήμουν εκεί, δεν ήμουν εκεί. Ο πρίτανης άνθρωπος τώρα που δεν μπορούσε, δεν είχε την υπομονή να περιμένει να του δοθεί ένα πάτημα. Να του δοθεί έστω ένα πρόσχημα για να πάει να κάνει αυτή τη δουλειά. Να πήρε παιδί μου ότι κάνατε μια ζημιά, φέρνω και εγώ τους μπάτσους. Ούτε καν αυτό δεν μπορούσαν να κάνουν. Λέω ότι αν συνδυάσει κανείς όλα αυτά τα στοιχεία, δημιουργείται ξαφνικά μια εικόνα, ένα περιβάλλον που είναι κάπως ανησυχητικό. Αυτή είναι η κατάσταση. Να πούμε ότι... Θα ήθελα πριν να κλείσουμε, Θάνο, θα ήθελα να πούμε για την πανδημία. Θα ήθελα να πούμε λίγο, ναι, γιατί εντάξει. Να πούμε ότι στο προφίλ της Προεδρίας της Δημοκρατίας γράφονται πάρα πολύ ήρεμα σχόλια, μια που κάνουμε για το δημόσιο διάλογο, την όλη κουβέντα, από ανθρώπους που το βάζουν ως ζήτημα δημοκρατίας, και η ομάδα social media της Προεδρίας της Δημοκρατίας σβήνει πολλά από αυτά τα μηνύματα. Μάλιστα υπάρχουν και σχόλια γιατί σβήνεται τα μηνύματα που εντελώς ήρεμα σας ζητούν να σώσετε μια ανθρώπινη ζωή. Τα έχω και μπροστά μου. Αυτό συμβαίνει. Εκκλήσεις, παρακλήσεις και λοιπά. Κωνσταντίνε, πανδημία. Πανδημία. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο στοιχεία για την πανδημία. Παίρνω στο Viber τις ενημερώσεις της ελληνικής κυβερνήσεως. Πώς το λέει λοιπόν? Σημερινοί εμβολιασμοί 33.000, συνολικοί εμβολιασμοί 730.410. Έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου 486.820 άτομα. Αν θέλετε λέει, να δείτε και άλλα στοιχεία για την πορεία των εμβολιασμών, πατήστε το link. Λες εσύ, να πατήσω το link. Πατάω το link αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγαπητοί φίλοι, και λέει 700.000 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί. Που είναι το νούμερο που δίνει τη δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι τώρα καβαλάμε το εκατομμύριο. Και μετά πας λίγο παρακάτω, σε ένα απαλό γαλάζιο πλαίσιο, 505.148 εμβολιασμοί πρώτης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί και 257.476 εμβολιασμοί δεύτερης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί. Πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι? Να, ένα πρόβλημα για ένα παιδάκι του δημοτικού που θα αναρωτιόταν τι είναι όλα αυτά τα στοιχεία. Εμβολιασμένοι δεν είναι αυτοί που έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση? Τι να υπολογίζουμε? Θα βάλω, υπολογίζουμε... θα βάλω τα μπέκ τώρα. Ε? Θα βάλω τα μπέκ. Είναι εμβολιασμένη η δεύτερη δόση. Τώρα σε πάρω 1 εκατομμύριο. Μπορούμε να τους προσθέτουμε και 2 φορές. Κάτσε, περίμενε. Γίνεται ναι. καλύτερο. Δηλαδή προσθέτεις. Ναι. Πες μου. Πόσοι έχουν κάνει τη μία δόση? Είναι 505.000. Πόσοι έχουν κάνει και τη δεύτερη? Έχουν κάνει και τη δεύτερη 257.000. Ναι, αλλά αυτοί δεν έχουν κάνει 2 δόσεις. Μήπως θα το διπλασιάσουμε? Κοίταξε. Ε? Τι είναι, δηλαδή 500.000. Μα, είναι έτσι το μετράει. Μία δόση επί... το λες σαν να είναι κάτι παράλογο, αλλά αυτό κάνουν. Δηλαδή το συνολικό νούμερο που δίνουν είναι οι 762.000 που αθροίζουν πρώτη και δεύτερη δόση. Δηλαδή λένε ότι έχουν γίνει τόσοι εμβολιασμοί και μετράνε χωριστά τις δόσεις. Δεν μετράνε ότι εμβολιασμένο θεωρώ κάποιον που έχει κάνει και τη δεύτερη δόση. Ναι, δεν ξέρω. Την άλλη φορά σε αυτά τα μαθηματικά. Αυτά έγραφε και ο Πολάκης στο Facebook πριν από 2-3 μέρες. Πολύ συχνά ταυτίζεται τώρα τελευταία. Ναι, έχουμε την ίδια κυβέρνηση, παιδιά, εγώ και ο Πολάκης. Είναι πολλά τα κοινά. Είναι σαν την άλλη φορά που ο Μινάς είχε βάλει κάτω τα νούμερα για τους 2 εκατομμύρια εμβολιασμού του Κικίλια πριν κάποιους μήνες. Και εγώ του λέγα απλά δεν βγαίνει. Εσύ τώρα. Δεν μπαίνω σε τέτοιους υπολογισμούς. Είναι 250.000. Είναι 250.000. Έχουμε φτάσει. Τελειώνει ο Φεβρουάριος και έχουν εμβολιάσει 250.000 ανθρώπους. Και αθροίζουν πρώτη και δεύτερη δόση για να λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός ότι πλησιάζουμε το 1 εκατομμύριο. Και άστα αυτό. Πάει στο διάολο. Λέει. Θα κρατήσει κι άλλο το lockdown γιατί δεν δουλεύει καλά. Και λες, αφού δεν δουλεύει καλά, γιατί κάνουμε κι άλλο από αυτό που δεν δουλεύει καλά? Δεν είναι λογικό αυτό το ερώτημα. Να βάλουμε στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων τη Μιχαέλα. Λοιπόν, και λέει η κόρη μου, όταν μας βάζουν να γυρίζουμε σπίτι νωρίτερα, δεν θα στριμωχτεί ο κόσμος πριν τις 6. Της λέω, παιδί μου, λοιμοξιολόγο θα το κάνω το παιδί μου. Τέρματα όνειρα για το θέατρο. Και λες αυτό το πράγμα που προφανώς κάπου το έχει τσιμπήσει, ίσως κάποια στιγμή να το έχω πει εγώ που είμαι και εγώ λοιμοξιολόγος ή η γυναίκα μου που είναι και αυτή λοιμοξιολόγος. Όλοι είμαστε λοιμοξιολόγοι αυτή την εποχή. Αλλά θα μπορούσε όμως, έτσι που το λέω και όπως το αναπαράγει η 8χρονη κόρη μου, να το σκεφτεί και κανένας άλλος. Ξέρετε ότι έχουμε ξαναπεί κιόλας ότι υπάρχουν έρευνες επιστημονικές, πια υπάρχει αυτή η έρευνα δημοσιευμένη για την Τουλούζη που λέει αυτό. Ξέρετε, επιστήμονες τώρα. Παίρνεις κάτι το οποίο βγάζει μάτι, δηλαδή τι θα κάνει ρε φίλε, αφού βλέπω ουρές μπροστά μου, αλλά όλος κάνει μια έρευνα να το αποδείξει αυτό, γιατί σου λέει δεν φτάνει που βγάζει μάτι, πρέπει να τηρηθεί η μέθοδος. Και λες, εντάξει, ωραία, εσύ κάνε έρευνα για να το αποδείξεις. Εγώ που το βλέπω ότι βγάζει μάτι, δεν μπορώ να το πω. Γιατί δηλαδή θα κάνουμε κι άλλο από αυτό που δεν δουλεύει? Γιατί. Πες μου. Φταίει η διασπορά στα νοικοκυριά. Αυτό είναι το επιχείρημα. Ωραία, πάμε λίγο. Και διαβάζω εδώ μεταξύ για την Αττική. Λένε για την Αττική που έχουμε πάρα πολύ τέτοια. Και διαβάζω η κινητικότητα των πολιτών δεν βοηθάει. Πού δεν βοηθάει? Είναι όλα κλειστά. Όλα. Πού πάνε, αρχίσουμε πού πάνε αυτοί ανασκόπηση πολίτες? Ψυχραιμία νούμερο 2. Είναι πού πάνε? Όλα κλειστά. Ναι. Είμαστε σπίτι από τις 6 τα Σαββατοκύριακα. Πώς γίνεται να λες ότι κινητική? Τι θες να κάνω? Θα είμαστε στο σπίτι μας ακίνητοι σε ένα δωμάτιο μόνοι μας και δεν θα κάνετε τεστ στις χώρους δουλειάς και θα σου λένε μπες στην αποθήκη. Μήπως δεν κόλλησες κάποιον εδώ πέρα, κόλλησες τον Τελιβερά, δεν ξέρω εγώ ποιον κόλλησες. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι δεν υπάρχει μια λογική υγειονομική. Υπάρχουν πάντοτε πρόθυμα μέλη της Επιτροπής για να υποστηρίξουν αυτό που αποφασίζει η κυβέρνηση. Αλλά κάπου χρειάζεται και εμείς ρε παιδιά να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έξυπνοι άνθρωποι είμαστε. Έχουμε τελειώσει λύκειο. Και εσύ δεν έχεις τελειώσει, Θάνο, το λύκειο. Ε? Ναι. Μπράβο. Ωραία. Έχουμε τελειώσει λύκειο. Θα έπρεπε να μπορούμε κάπως να καταλάβουμε τι μας λέτε. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι συνεχίζονται τα μέτρα των σαδιστικών περιορισμών εις βάρος των πολιτών χωρίς υγειονομική λογική και απλώς επεκτείνονται για πάντα. Εγώ τι να σας πω τώρα, βάλτε τα μπεκάκια να δουλεύουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν μπορώ να κατανοήσω αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή ως τίποτε άλλο από μια άσκηση εξουσίας με πρόσχημα την πανδημία μαζί με πλήρη αδιαφορία για την υγεία των πολιτών. Γιατί αν το μόνο σχέδιο που, η κυβέρνηση είναι τα, που έχει η κυβέρνηση είναι τα εμβόλια και έχουμε φτάσει να τελειώσει, τα συζητάμε από, το από τον Νοέμβριο, τελειώνει ο Φλεβάρης και έχουν εμβολιάσει 250.000 άτομα και έχουμε ειδήσεις που λένε ότι φέξε μου και γλίστρισα για το πότε θα έρθουν τα υπόλοιπα, τότε νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ πέρα δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας. Δεν υπάρχει μια οργανωμένη στρατηγική εξόδου από αυτό που, από αυτό που συμβαίνει. Και πώς να το πω τώρα, είναι αυτό που λέμε μια ολοκληρωμένη πλήρης εικόνα μαυρίλας όπου και να κοιτάξεις. Τι καλά, έτσι όμορφα θα κλείσουμε. Να σου το πω ακόμα καλύτερα, ότι είμαστε 4 μήνες σε lockdown και έχουν φρακάρει οι μονάδες αντικής θεραπείας στην Αττική. Α ναι, πόσο, 87%? Νομίζω και 94% έχει φτάσει. Έχει φτάσει 94%. Από εκεί. Ωραία, έχουν φρακάρει οι μονάδες εντατικής θεραπείας στην Αττική με αυτό που έχουμε τώρα ως lockdown, το οποίο έχει ανοιχτές πολλές δουλειές, το καταλαβαίνω, πολλές μετακινήσεις για αρκετές παραγωγικές δομές οι οποίες παραμένουν ανοιχτές, αλλά έχει διαλύσει κάθε κοινωνική ζωή. Οπότε λες ότι δεν θα μπορεί κανένας να δει τη μάνα, τον πατέρα του και δύο φίλους, αλλά ταυτοχρόνως θα υπάρχουν αρκετές δουλειές ανοιχτές ώστε να έχουμε ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού. Υπάρχει ένα σχέδιο όμως που θα πιάσει. Το λένε οι μελέτες. Να ξέρεις, Κωνσταντίνε, έρχεται. Σε ακούω. Διπλή μάσκα. Τι να πω, ρε. Θα τον τσακίσουμε. Διπλή μάσκα. Δεν έχετε ιδέα πώς θα αλλάξει κατάσταση όταν πάνω στη μάσκα σας βάλετε άλλη μία. Αν βάλεις και τρεις, παιδιά. Είναι, μεταξύ εκεί, οι μελέτες είναι τώρα ότι είναι 8% παραπάνω προστασία από το 86% στο 94% και τρέχα γύρευε. Και το θέμα είναι ότι δεν τη βάζουν οι πολίτες σωστά τη μάσκα. Λες και αν έχεις να βάλεις δύο μάσκες, θα το καταφέρεις, ξέρω εγώ, χωρίς να πιάσεις μύτες, ρουθούνια, σάλια και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά ναι. Όχα, μαν. Κοίταξε. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή η υπομονή των ανθρώπων στην κακοδιαχείριση της πανδημίας θα εξαντληθεί. Λοιπόν, τα λέμε στις 8 η ώρα. Να τη δείτε την κουβέντα, νομίζουμε θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιλάνε άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα από διάφορες σκοπιές. Έχει ξεκινήσει πορεία στη Θεσσαλονίκη, μας γράφεται, υποθέτω και στην Αθήνα κάπου τώρα. Δεν πλήττουμε ποτέ. Αύριο πάλι εδώ. Φιλάκια, γεια σας. Thank you. Thank you.